Birine nasıl günaydın ya da iyi akşamlar dersiniz? Birbirleriyle selamlaşanları dinleyin. صباح الخير. Günaydın. صباح النور. Günaydın. مساء الخير. İyi akşamlar. مساء النور. İyi akşamlar.